Vamos con Marta. Marta, muy buenos días de nuevo. Hola, buenos días de nuevo. Hola, Maribel. ¿Qué tal? Yo te oigo bien. Yo también. ¿Me invitas? Ahora sí. Pues, como te decía antes, es un día precioso en Formentera. El vientito ese de la mañana está aflojando y, por lo tanto, ahora es un calor de muerte. Pero bueno, no me derretiré. Estoy aquí en mi puesto oficial. Perdona, pero ya sabes que los bombones se derriten con el sol, ¿eh? Sí, cuidado, ¿eh? Sí, iba a decir la contraria que tiene, pero queda muy feo. No es la hora. Pues, como habíamos anunciado al inicio del programa, nos acompaña el cantautor valenciano Pau Alabajos, que estará en concierto aquí en Formentera el próximo día 27 a las 22 horas en la Sala de Cultura, en el Cine Municipal, por una iniciativa de la Sala de Cultura, del Área de Cultura, perdón, del Consejo Insular de Formentera y la Fundación Balearia. Y le damos la bienvenida a Pau. Bienvenido a Radio Exit. Hola, ¿cómo estás? Nosotros muy contentos de conocerte. Bueno, yo ya te he mirado por ahí, por internet y demás, he escuchado algunos temas tuyos, pero lo que más me llama la atención es que 10 años, lo hablábamos con Maribel al inicio del programa, que como muchos cantautores empezaste en la calle. Joaquín Sabina también lo dice siempre, ¿no? ¿Cómo ha sido esa andadura desde cantar en las calles de esa zona antigua de Valencia tan bonita del Micalet hasta ahora? La verdad es que quan se posarem a cantar en el carrer, no esperàvem que després estaríem dedicant els professors de la música, fent concerts en auditoris, teatres, etc. No? I amb 3 o 4 discos baix del braç. La veritat és que és una experiència molt bonica perquè el públic no espera rebre't i, per tant, quan aconseguis captar l'atenció d'un dels espectadors furtius que passa per davant de la funda, vol dir que realment estàs fent alguna cosa molt bonica perquè algú se fixa tant. Un recorrido que no queda yermo, porque Premio Onda Rock 2008, Premio Moixeranga 2009, 2011, Una Mal, Una Trista, Una Petita Patria, Premio de la Fundación Gaeta Huguet a la Mejor Producción Cultural del Año. Hijo, o sea, lo de empezar en la calle no está nada mal, ¿eh? No, al final el carrer es un escenari más. Suposo que escriure cançons és el que fa un cantautor, no? Vull dir que si tu te dediques a escriure cançons, vas sofisticant la teva manera de treballar i de crear, al final les coses van anant a bon port i vam tindre la sort de comptar amb un productor que ens va facilitar molt la feina. I bé, al públic li ha agradat i estem molt contents, però sobretot el premi més important és això, és que el públic estigui al teu costat i que li hagi agradat les cançons que heu escrit en la nocturnitat de la meva habitació, no? ¿Cuáles son los temas más significativos o más recurrentes en tus canciones? Bé, parla un poc de tot. Suposo que com que tractem algunes vegades temes socials i polítics, cançons denúncia, se'ns valora com a cantautor polític, però en realitat també hi ha cançons d'amor, hi ha cançons més íntimes, més privades, més personals, i no sé, crec que un poc hi ha un 50% de tot, no? Lo que me ha dejado impresionado es la cantidad de actuaciones que has realizado fuera del país, desde Francia, Italia, Palestina, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Uruguay. ¿Cómo fue recibida tu música en lugares donde obviamente no se habla Valencia y donde quizás recibir un cantautor en una lengua que no tienen ni idea a veces es difícil, no? Pues la verdad es que a mí me sorprende también muy positivamente la respuesta del público, porque, bueno, en primer lugar, no parlen valencià, no parlen la nostra llengua, però sí que jo explico les cançons més o menys en la llengua del país, no? Uh-huh. Intento preparar-me les introduccions perquè es faci una idea de quin és el tema o de què va a parlar la cançó, i després les cançons estan basades en música, que és un llenguatge universal. Són emocions que deixen del teu instrument i de la teua veu i que arriben a tot el públic. Això és el que ens passa a nosaltres quan escoltem una cançó en altra llengua, en anglès, per exemple, que no tenim... Ja, ni idea, a vegades. Sí. A vegades no tenim la competència, no?, per entendre totes les lletres, però sí que ens arriba, no?, al cor. I un poc és el mateix, però donar-li la volta. Perteneces al colectivo Ovidi Montllor, que es una asociación cívica. Cuéntanos un poco, porque tiene mucho movimiento esta asociación dentro de la Comunidad Valenciana, ¿no es así? Sí, és una entitat que aplega a tots aquells artistes, a tots aquells grups que s'expressen en valencià i que decideixen de participar dins d'aquesta entitat de pressió que tracta de conscienciar a la societat civil valenciana que existeix molta música feta en la nostra llengua i també que intenta que els mitjans de comunicació se'n recorden que existim i que els, sobretot l'objectiu principal és que els polítics, les institucions, se'n recorden que se necessita una certa preocupació per una cultura com la nostra per tal que sobrevisca i perquè tinga la posició d'importància que es mereix. Trabajo duro en las épocas que corren. Sí, sí. Bueno, la cultura i més encara la música crec que sempre ha estat en crisi, per tant som els més preparats a l'hora d'afrontar aquesta època. Afrontar, claro. Però bé, sí que és veritat que es nota i que és dur, però bé, també és una cosa que ens apassiona fer, crec, i que per això no ens costa tant d'esforç. Una amable, una trista, una petita patria. Es un título muy sugerente. Cuéntanos un poco sobre el trabajo que vas a presentar este viernes en Formentera. Doncs és el primer vers de Coral Romput, que és un llibre de Vicent Andrés Estellers, que m'encanta i que va musicar Ovidi Montllor i Toti Soler. I m'agrada perquè parla un poc d'això, de l'amable, trista i petita pàtria. És com el cercle íntim d'amics que conformen aquest país de Vicent Andrés Estellers. No es refereix al sinònim de nació, sinó a eixa pàtria petita que és la gent que l'envolta, no? Eixa tractat de geografia humana que és el País Valencià per a Estellers. I les cançons que conformen part del disc, n'hi ha algunes que parlen, com et deia, de política, altres que parlen més d'amor i, per tant, reuneix aquests dos factors. I la veritat és que serà dels últims concerts que farem presentant este disc, perquè estem a punt de traure un disc recopilatori en directe que vam fer en concert sinfònic amb una orquestra al Palau de la Música de València i estem a punt de traure al carrer, per tant serà dels últims concerts que farem presentant este disc davant una petita pàtria abans de començar un nou projecte. Yo cuando leí esto de una amable, una triste, una petita patria, yo que he vivido en Valencia y muchos años en Peñíscola, que conozco bien la comunidad valenciana y su idiosincrasia, me resultaba muy muy real, ¿no? Amable, triste, porque lo té, y una mica petita, ¿no? O sea, tiene una definición muy bonita de la comunidad valenciana. Sí, yo con Martí Chilberts, definís muchísimas cosas en cuatro parábolas, ¿no? Como que sí, sí. Sí, sí. I a més a més és una referència també a un vers de Salvador Espriu. Crec que el poemari està dedicat al poeta Espriu i crec que era un vers perfecte per posar un títol en disc. Encara que és difícil d'escriure. Creo que la define muy bien. Cuéntanos un poco cuáles son tus expectativas para este viernes en Formentera. No sé si es la primera vez que vienes a la isla o ya has venido. No, vaig estar actuant en les festes de Santa Maria. El que passa és que no recordo fa 15 anys, igual fa 3 o 4, no recordo molt bé. I la veritat és que em van rebre molt bé, em vaig sentir molt a gust, és una illa preciosa. I el poder repetir i portar cançons noves sempre és un al·licient. Vale, y la playa está preciosa, ¿eh? Te lo digo yo que la vigilo todos los días. Cuídate de la garganta que no te pegues un baño y después se te cae, ¿eh? Pues Pau, muchísimas gracias por habernos atendido. Invitamos a la gente a que este viernes se desplacen al cine municipal a las 22 horas para escuchar este concierto sobre ese disco Una amable, una triste, una petita patria de Pau Alabajos. Y nada, como se dice en teatro, mucha mierda y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias, un placer.